เวลาที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเจริญศีลสมาธิและปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล227ศีล300กว่าอันนี้เป็นศีลที่จะช่วยสนับสนุนการเจริญสมาธิสมาธินี้ก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่อุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิเพราะการที่จะเจริญปัญญาได้จำเป็นจะต้องมีสมาธิคืออัปปนาสมาธิและปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามยปัญญาภาวนาก็คือสมถภาวนาก็คืออัปปนาสมาธิปัญญาก็มีสามคือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาถ้าเป็นภาวนามยปัญญาก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือธรรมที่ต้องปฏิบัติธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันธรรมที่สนับสนุนกันขาดธรรมใดธรรมหนึ่งไปแล้วก็จะไม่สามารถทำให้ขบวนการของการปฏิบัติบรรลุถึงเป้าหมายได้เหมือนกับรถยนต์ที่ขาดชิ้นส่วนที่สำคัญไปเช่นยางแตกหรือน้ำมันหมดถ้าขาดชิ้นส่วนเหล่านี้ไปรถยนต์ก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะจำเป็นต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้เกี่ยวกับความสำคัญของธรรมทั้งสามประการนี้ไว้ว่าสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วย่อมมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วมีอนิสงส์มากมีปัญญามากจิตที่มีปัญญาอบรมย่อมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยถ่ายเดียวนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ของธรรมทั้งสามประการนี้ที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปโดยเด็ดขาดอย่าไปหาว่าธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สำคัญเพราะธรรมทั้งสามนี้มีความสำคัญเพราะขาดธรรมใดธรรมหนึ่งไปการปฏิบัติก็ย่อมไม่เป็นผลอย่างแน่นอนเช่นอย่าไปมองข้ามศีลไปว่าไม่สำคัญศีลนี้ถ้าไม่มีศีลการบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิก็จะเป็นไปได้ยากเ ช่นผู้ที่ถือศีล5แล้วมาบำเพ็ญจิตตภาวนาจะไม่ค่อยได้รับผลกันเท่าไหร่เพราะศีล5นี้ไม่สามารถช่วยกำจัดหรือทำให้อุปสรรคก็คือนิวรณ์5ประการให้เบาบางลงไปได้เช่นข้อง่วงเหงาหานอนผู้ที่ถือศีล5นี้จะรับประทานอาหารได้ตลอดเวลาไม่มีข้อห้ามไม่เหมือนกับผู้ที่ถือศีล8จะไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วได้การรับประทานอาหารมากๆจะทำให้เกิดความเกียจคร้านเกิดความง่วงเหงาหานอนจะไม่อยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิจะเจริญสติหรือนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเวลาเดินก็ไม่อยากเดินเวลานั่งก็จะง่วงนอนนี่คือเรื่องของศีล5ไม่สามารถที่จะหยุดกามฉันทะหยุดความง่วงเหงาหานอนได้คือกามฉันทะก็คือความอยากมีความสุขจากการรับประทานอาหารนั่นเองหรือการมีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนก็จะเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อให้จิตได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเพราะจะไม่มีเวลาหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็อยากจะหลับนอนกับคู่ครองเวลาที่จะมาภาวนาก็จะไม่มีหลับนอนกับคู่ครองก็จะนอนบนฟูกหนาๆแล้วก็จะนอนนานๆเวลาที่จะเอามาบำเพ็ญจิตตภาวนาก็จะไม่มีถ้าถือศีล5ถ้าถือศีล8นี้ความง่วงเหงาเหานอนก็จะลดน้อยลงไปเพราะจะรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอาหารอีกดังนั้นหลังจากรับประทานไปสัก 2-3 ชั่วโมงอาการง่วงเหงาเหานอนก็จะหายไปพอบ่ายๆ3โมงไปแล้วก็จะสามารถบำเพ็ญจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ไปจนถึงเวลา 4-5 ทุ่มก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนถ้าถือศีล5ก็จะไม่สามารถมีเวลาไว้ปฏิบัติได้เพราะจะรอรับประทานอาหารเย็นก่อนรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็มีความอิ่มก็จะไม่อยากจะภาวนาแล้วถ้าอยู่ใกล้คู่ครองก็อยากจะร่วมหลับนอนกันก็เลยหลับนอนกันไปจนถึงเวลาสว่างการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็จะไม่มีแต่ถ้าถือศีล8ก็จะไม่ร่วมหลับนอนกันเพราะศีลข้อ3ก็คืออบรมจริยาเวรมณีจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นจะถือศีลพรหมจรรย์ดังนั้นก็จะมีเวลาหลังจากบ่ายไปแล้วหลังจากร่างกายได้พักผ่อนจากการรับประทานอาหารช่วงกลางวันแล้วอาหารได้ย่อยแล้วท้องเบาแล้วอาการง่วงเหงาหานอนก็จะหายไปจะสามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิก็ไม่สงบจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ความสงบที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิสมาธินี้ก็มีอยู่3คณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิ อุปจารสมาธิคณิกะสมาธิก็คือการรวมของจิตสงบของจิตชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวจิตรวมลงแล้วก็ถอนออกมาอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินี้ยังไม่มีประโยชน์มากนักนอกจากทำให้ผู้ที่ปฏิบัติได้เกิดกำลังใจได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นครั้งแรกถ้าได้พบกับความสงบครั้งแรกนี้มักจะสงบแป๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาแต่การได้สัมผัสความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะมีอนุภาพมากจะเป็นที่ประทับใจมากจะทำให้รู้ว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ของคณิกะสมาธิจะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้จิตนี้ได้อยู่ในสมาธิยาวนานขึ้นไปถ้าจิตสงบยาวนานขึ้นไปกว่าคณิกะก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาก็คือสงบได้เป็นเวลาอันยาวนานบางท่านก็นั่งได้หลายสิบนาทีนั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คือความสงบของอัปปนาสมาธิจิตรวมแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รู้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เป็นสมาธิที่จะมีคุณประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาถ้าไปได้อุปจารสมาธิสมาธิชนิดที่สามเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เวลาจิตรวมแล้วจิตไม่อยู่นิ่งไม่สักแต่ว่ารู้กลับไปรับรู้กับนิมิตต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏให้จิตรับรู้อุปจารสมาธินี่แหละเป็นที่ตั้งของอภิญญาทั้งหลายเช่นการระลึกชาติได้การมีตาทิพย์หูทิพย์การอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้การติดต่อกับเทพเทวดาทั้งหลายได้อยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเช่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดาก็ทรงอยู่ในอุปจารสมาธินี้เวลาที่ทรงโปรดพุทธมารดาตลอด1,000 ปีก็ทรงโปรดผ่านทางอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้จิตจะไม่นิ่งจะไม่สักแต่ว่ารู้สามารถคิดปรุงแต่งได้สามารถสนทนาธรรมกับกายทิพย์ได้กายทิพย์สามารถถามตอบปัญหาได้แต่อุปจารสมาธินี้จะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไม่มีอนิสงส์ให้กับการเจริญปัญญาเพราะเวลาออกจากสมาธิแบบอุปจารสมาธินี้ใจจะไม่มีความอิ่มไม่มีอุเบกขาใจจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจไปพิจารณาทางปัญญาเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้รับการตัดกำลังลงไปเวลาออกจากสมาธินี้มากิเลสตัณหาจะมีกำลังเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิออกมาก็จะดึงใจให้ไปทางของกิเลสตัณหาไปทางกามฉันทะ ันทีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่จะไปทางธรรมไปทางเดินจงกรมก็จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเสกถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจิตจะตัดกำลังของกิเลสตัณหาลงไปเวลาออกจากอัปปนาสมาธิมาจิตจะมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจแต่จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอาแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำก็ยังจะเย็นอยู่แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเย็นของน้ำก็จะจางหายไปทีละเล็กทีละน้อยฉันใดอุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธิก็จะค่อยๆจางหายไปเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่เอาใจที่มีอุเบกขานั้นมาพิจารณาทางปัญญาเวลาอุเบกขาหมดไปจะไม่สามารถเด้งมาพิจารณาทางปัญญาได้เพราะถ้าอุเบกขาหายไปก็แสดงว่ากิเลสตัณหาได้กลับฟื้นตื่นขึ้นมามีกำลังกลับคืนมาขณะที่มีอุเบกขานี้แสดงว่ากิเลสตัณหาได้ถูกตัดกำลังลงไปเหมือนถูกฉีดยาสลบดมยาสลบเวลาจิตมีอุเบกขานี้แสดงว่ากิเลสตัณหานี่ไม่มีกำลังที่จะทำอะไรได้เวลาหมดอุเบกขาก็แสดงว่ากิเลสตัณหาเริ่มฟื้นขึ้นมาเริ่มมีกำลังที่จะออกมาแสดงอิทธิพลต่อจิตใจพอกิเลสตัณหามีกำลังแล้วเวลาจะพิจารณาธรรมคือไตรลักษณ์นี้กิเลสจะมาขัดขวางเวลาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความเสื่อมพิจารณาความตายกิเลสก็จะมาสร้างอาการอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาในใจมีอารมณ์หดหู่หวาดกลัวทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาความจริงไม่สามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เช่นเดียวกับอุปจารสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาแบบนี้สมาธิแบบนี้มากิเลสตัณหาจะมีกำลังเต็มที่เพราะไม่ได้ถูกตัดลงไปเวลาเหมือนกับเวลาที่อยู่ในอัปปนาสมาธิดังนั้นอุปจารสมาธิจึงไม่สามารถสนับสนุนการเจริญปัญญาได้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นการเจริญปัญญาถึงจะเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่จะตัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นั้นต้องเป็นภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญานี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตหลุดพ้นได้จินตามยปัญญาก็ไม่สามารถทำให้จิตหลุดพ้นได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่ใช้ในการดับความทุกข์เวลาที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้สุตตมยปัญญาจะได้ยินฟังได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเมื่อเราฟังได้ยินได้ฟังธรรมซ้ำแล้วธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดับตัณหาไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ดับความทุกข์เพราะในขณะที่ฟังนั้นความทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองจินตามยปัญญาก็เช่นเดียวกัน เวลาเราออกจากอัปปนาสมาธิมาแล้วเรามาพิจารณาปัญญาเรามาเจริญปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาเป็นการทำการบ้านเตรียมตัวเข้าห้องสอบวิธีที่จะทำให้ภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาก็ต้องมีข้อสอบเช่นสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเช่นภรรยาหรือสามีมาบอกเราว่าจะขอแยกทางกันเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญามีจิตที่สงบมีอัปปนาสมาธิเวลาได้ยินได้ฟังเรื่องของการจะต้องพัดพากจากกันก็จะสามารถใช้ปัญญามาระงับดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นได้เพราะจะปัญญาจะสอนใจว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาก็เป็นการอยู่ร่วมกันชั่วคราวย่อมมีวันจะต้องพัดพรากจากกันอย่างแน่นอนถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากสุตตมยปัญญาแล้วนำเอามาใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีปัญญาที่จะรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาเกิดการจะต้องพัดพรากจากกันถ้าใจมีความสงบมีอัปปนาสมาธิก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่จะต้องพัดพรากจากกันเพราะความสุขที่จะต้องเสียไปนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธิผู้ที่มีอัปปนาสมาธิจึงสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาสิ่งเหล่านั้นจะต้องจากไปแต่ถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบเวลาจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปจะทำใจไม่ได้จะต้องเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของอัปปนาสมาธิกับภาวนามยปัญญาจะทำให้สามารถดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้ามีอัปปนาสมาธิมีภาวนามยปัญญาคือมีปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากอัปปนาสมาธิปัญญาก็คือการรู้ใจรักรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจสี่รู้ว่าทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาและการจะดับความทุกข์ใจก็ต้องดับด้วยการละตัณหาตัณหาจะละได้ก็ต้องละด้วยปัญญาคือต้องเห็นใจรักเห็นการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่สามารถที่จะยับยั้งหรือหักห้ามได้เวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าจิตมีภาวนามยปัญญามีอัปปนาสมาธิมีศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าจิตก็จะพร้อมที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามจะสูญเสียใครไปก็จะไม่เดือดร้อนใจจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปก็จะไม่เดือดร้อนใจจะสูญเสียชีวิตของตนไปร่างกายของตนไปก็จะไม่เดือดร้อนใจเพราะมีธรรมที่จะมาหยุดความอยากละความทุกข์ต่างๆได้ นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เพื่อที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวของอนิจจังของอนัตตาเช่นวันนี้ฝนตกเราก็ห้ามฝนไม่ได้จะสั่งให้ฝนหยุดก็สั่งไม่ได้ถ้าอยากจะให้ฝนหยุดเราก็จะทุกข์ใจกันแต่ถ้าเรารู้ว่าฝนเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสั่งไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่ไปสั่งไปบังคับไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะตกหรือไม่ตกก็จะไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนใจแต่อย่างใดเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะก็ดีไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญก็ดีไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีจะเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี้เป็นอย่างไรก็คือมีอยู่คู่กับใจตลอดเวลานั่นเองถ้าเป็นสุตตะมยปัญญาก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างฟังธรรมเวลาใดไม่ได้ฟังธรรมปัญญานั้นก็หายไปกินตามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นเวลาที่ได้มีการพิจารณาใคร่ครวญเวลาใดที่หยุดการพิจารณาหยุดการใคร่ครวญปัญญานี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญานี้จะเป็นปัญญาที่อยู่กับใจตลอดเวลาเช่นมีความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลามีความรู้ว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากและตัณหาความอยากจะหายไปได้ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาเท่านั้นถ้ามีปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะตลอดเวลาเราก็จะเรียกปัญญานี้ว่าภาวนามยปัญญาผู้ที่จะสามารถเจริญปัญญาแบบนี้ได้จิตจะต้องมีอัปปนาสมาธิเพราะถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิกิเลสจะดึงใจไปคิดทางกิเลสทันทีจะไม่คิดไปในทางไตรลักษณ์ไม่คิดไปในทางอสุภะจะคิดไปในเรื่องสุภะในเรื่องสุขนิจจังสุขขังอัตตาแทนที่จะไปคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาที่เรียกว่าอัปปนาอัปภวนามยปัญญาจะต้องเป็นปัญญาที่อยู่คู่กับใจตลอดเวลาเหมือนกับอาวุธของทหารเวลาออกรบในสมรภูมินี้ทหารจะกอดปืนนอนเลยพร้อมที่จะใช้ปืนได้ทุกเวลานาทีเวลาเกิดมีข้าศึกศัตรูรุกล้ำเข้ามาถ้าไม่กอดปืนไว้เอาปืนวางไว้ที่ใดที่หนึ่งพอเวลาหลับไปแล้วเกิดมีข้าศึกศัตรูรุกล้ำเข้ามาพอตื่นขึ้นมาจะคว้าหาอาวุธไม่ทันการจะถูกข้าศึกศัตรูฆ่าตายไปเสียก่อนฉันใดสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาก็เป็นในลักษณะนั้นเป็นอาวุธเป็นปัญญาที่ไม่อยู่คู่กับใจตลอดเวลาอยู่เฉพาะเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าสุตตมยปัญญาอยู่เฉพาะเวลาที่ได้พิจารณาใคร่ครวญเรียกว่าจินตามยปัญญาเพราะสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญานี้ไม่ต้องมีอัปปนาสมาธิ หรือเพราะไม่มีอัปปนาสมาธิจึงไม่สามารถพิจารณาไข้ควรได้ตลอดเวลานั่นเองถ้ามีอัปปนาสมาธิออกจากสมาธิมาก็สั่งให้พิจารณาทางใจรักไปได้เลยพิจารณาอสุภะไปได้เลยแล้วพออุเบกขาอ่อนกำลังลงแล้วกิเลสตัณหาจะดึงใจให้ไปคิดในทางสุภะคิดในทางนิจจังสุขขังอัตตาก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับเข้ามาในสมาธิใหม่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิให้จิตตั้งอยู่ในความสงบสักแต่ว่ารู้ใหม่แล้วพอถอนออกมาก็เริ่มพิจารณาปัญญาต่อไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆอย่างนี้เวลาใดที่ไม่ได้พิจารณาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิทำอย่างนี้ไปสลับกันไประหว่างสมาธิและปัญญาต่อไปปัญญาก็จะติดอยู่กับใจตลอดเวลาเพราะเวลาใดที่ไม่ติดอยู่กับใจใจก็จะกลับเข้าไปในสมาธิทันทีเพราะรู้ว่าเริ่มถูกอำนาจของกิเลสตัณหาฉุดลากให้ไปพิจารณาทางกิเลสแล้วนี่คือการสร้างภาวนาปัญญาปัญญาด้วยการสนับสนุนของอัปปนาสมาธิและอัปปนาสมาธิก็ต้องได้รับการสนับสนุนของศีลของนักบวชเช่นศีล8ศีล10ศีล227แล้วศีล300กว่าศีล300กว่านี้ก็คือของภิกษุณีศีล227ก็คือของพระภิกษุศีล10ก็ของสามเณรและแม่ชีหรือศีล8ของอุบาสกอุบาสิกานี่คือศีลที่จะทำให้สมาธิมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากสมาธิที่จะทำให้ปัญญามีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาที่จะทำให้กิเลสทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโมหะอวิชชาตัณหาก็คือต้องเป็นภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเหมือนกับอาวุธปืนที่อยู่คู่กับทหารนักรบถึงขนาดเวลานอนหลับยังต้องหลับนอนกอดปืนหลับไปฉันใดผู้มีปัญญาก็แบบนั้นจะมีปัญญาอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับจะคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี้จะมีปัญญามาประกบเสมอเห็นอะไรก็จะเห็นว่าเป็นตายรักเสมอเห็นว่าเป็นอสุภะเสมอจะไม่ปล่อยให้ไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจะไม่ปล่อยให้ไปเห็นว่าเป็นสุภะว่าสวยว่างามถ้ามีปัญญาแบบนี้อยู่คู่กับใจแล้วกิเลสตัณหาต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็จะมีแต่จะต้องตายไปเท่านั้นพอกิเลสตัณหาตายไปหมดก็ไม่มีข้าศึกศัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไปภารกิจของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็มาสิ้นสุดลงเรียกว่าวุสิตังบรมจารียังกิจในบรมจารนี้ได้ถึงที่สุดแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วนี่แหละคือเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของการเจริญศีลสมาธิปัญญาดังที่ได้อธิบายมาศีลก็ต้องเป็นศีล8ขึ้นไปสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามยปัญญาแต่ก่อนที่จะเป็นศีล8ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการรักษาศีล5ไปก่อน ถ้ายังรักษาศีล5ไม่ได้จะไปรักษาศีล8ได้อย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องหัดรักษาศีล5ไปก่อนรักษาศีล5ได้แล้วในวันพระเราก็มาลองรักษาศีล8กันพอรักษาศีล8ในวันพระได้ก็เพิ่มขึ้นอีกวัน2วันต่ออาทิตย์เพิ่มไปอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ5วันแล้วต่อไปก็จะสามารถรักษาได้ทุกวันถ้ารักษาทุกวันก็สามารถที่จะบำเพ็ญได้ทุกวันบำเพ็ญสมาธิได้ทุกวันสมาธิในเบื้องต้นก็จะต้องเป็นคณิกะสมาธิไปก่อนสงบเพียงเดียวๆแล้วก็ถอนออกมาเพราะกำลังของสมาธิของสติที่จะทำใจให้สงบนี้ยังมีไม่มากพอต้องหมั่นเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้ด้วยการพิจารณาความตายก็ได้ด้วยการดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายในทุกิริยาบถก็ได้เป้าหมายก็คือไม่ให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองพอใจไม่คิดใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งสมาธิเวลาเข้าไปใหม่ๆก็จะอยู่สงบได้เดี๋ยวเดียวแล้วถ้าทำบ่อยๆขึ้นทำมากขึ้นก็จะสามารถอยู่ได้นานขึ้นจากคณิกะก็จะกลายเป็นอัปปนาสมาธิไปถ้าใจมีนิสัยที่จะออกไปทางอุปจารสมาธิจะไปรับรู้นิมิตต่างๆจะไปมีอภิญญามีความรู้ความสามารถที่จะพบปะกับกายทิพย์ต่างๆหรืออ่านวาระจิตของผู้อื่นหรือระลึกชาติได้ก็อย่าไปสนใจในตอนนี้เพราะจะทำให้เสียเวลาเพราะอุปจารสมาธิจะไม่สามารถสนับสนุนในการเจริญปัญญาได้ตอนนี้ต้องแขวนเรื่องของอุปจารสมาธิไว้ก่อนไม่ไปยุ่งเกี่ยวเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาอย่าไปสนใจกับกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่าไปทำกิจกรรมต่างๆจนทำให้เสียการเรียนขอให้มุ่งไปที่ห้องเรียนไปเรียนหนังสือเวลานั่งสมาธิเป้าหมายของผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายก็คือต้องเข้าไปสู่ห้องที่มีแต่ความว่างความสงบปราศจากเรื่องราวต่างๆปราศจากนิมิตต่างๆปราศจากอภิญญาต่างๆถ้าจิตไม่เข้าไปก็ต้องใช้สติดึงเข้าไปถ้าจิตจะออกไปทางอุปจารสมาธิก็ต้องดึงจิตให้กลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิให้ได้ให้จิตนิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าจิตจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาก็ออกมาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการ32พิจารณาความไม่น่าดูน่ารับประทานของอาหารนี่เป็นเรื่องของปัญญาให้พิจารณาอยู่จนกว่าหมดกำลังที่จะพิจารณาได้ก็ให้ย้อนกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิใหม่อย่าไปทางอุปจารสมาธิเพราะถ้าไปทางอุปจารสมาธิเวลาออกมาจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจไปพิจารณาปัญญาได้ถ้าไม่พิจารณาปัญญาจิตก็จะไม่มีวันหลุดพ้นได้ต่อให้มีความสามารถวิเศษขนาดไหนเหาะเหินเดินอากาศได้คุยกับเทวดาได้อ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้ปัญญาความรู้ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นต้องเป็นภาวนามยปัญญาเท่านั้นคือความรู้ความจริง ความรู้ในไตรลักษณ์ความรู้ในอริยสัจสี่ที่มีอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเท่านั้นจึงจะสามารถทำลายกิเลสตัณหาที่ออกมาก่อกวนสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ทุกเวลาถ้าเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ไม่อยู่ตลอดเวลาไม่พร้อมตลอดเวลาเวลากิเลสตัณหาออกมาก่อกวนก็จะไม่ทันจะสู้กิเลสตัณหาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่อยากจะฆ่ากิเลสตัณหานี้จะต้องเจริญใจรักเจริญอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วแล้วถ้าไม่เจริญก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่แสดงว่ากำลังที่จะใช้ในการเจริญนั้นหมดแล้วต้องกลับไปชาร์จแบตใหม่ไปเติมกำลังใหม่ต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิใหม่พอเติมกำลังแล้วพอออกมาก็พิจารณาใหม่พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาอสุภะใหม่ทำอย่างนี้สลับไปสลับมาต่อไปใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาจะมีปัญญาคู่อยู่กับใจตลอดเวลาแล้วก็จะพร้อมที่จะทำลายกิเลสตัณหาที่โผล่ขึ้นมาได้ตลอดเวลากิเลสตัณหาก็จะถูกปัญญาทำลายไปจนหมดสิ้นไปพอกิเลสตัณหาถูกปัญญาทำลายหมดสิ้นไปจิตก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่จะบริสุทธิ์นี่ก็คือจิตที่เรียกว่านิพพานนี่เองจิตที่ได้บรรลุถึงนิพพานรู้สิตังรมัจจายังคืองานของพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อจิตได้บริสุทธิ์แล้วได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วคือปราศจากกิเลสตัณหาแล้วนั่นเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วชาติต่อไปไม่มีแล้วสำหรับจิตดวงนั้นนี่คือผลที่จะได้รับจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่ามองข้ามทำข้อใดข้อหนึ่งไปในธรรมทั้งสามข้อนี้โดยเด็ดขาดมีความสำคัญทั้งหมดจำเป็นจะต้องมีทั้งหมดเหมือนกับรถยนต์จำเป็นจะต้องมีน้ำมันมีล้อถ้ายางแตกก็ไปไม่ได้ถ้าน้ำมันหมดก็ไปไม่ถึงนี่คือเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมกันเรามาสร้างศีลสมาธิปัญญากันจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติของการเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาเพื่อการหลุดพ้นของจิตจากกิเลสตัณหาจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาสรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็สามารถที่จะถามผ่านทางไมโครโฟนได้ขอเชิญถามได้เลยถ้าพร้อม ถามนักศึกษาขอโอกาสพระอาจารย์ถามครับผมฟัง ดีวีดีของหลวงตาหลายๆชุดนะครับท่านเตือนว่าท่านเคยมีภาวะจิตเสื่อมมาเนื่องจากว่าท่านไม่ได้บริกรรมท่านแค่กำหนดจิตรู้เฉยๆทีนี้ผมเลยมีความเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ย เวลาเราเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆเนี่ยจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องมีคำบริกรรมกำกับไปด้วยก่อนเบื้องต้นแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลืนหายไปอันนี้มีความจำเป็นไหมครับพระอาจารย์ครับ ก็อยู่ที่ว่าเรามีความคิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้คิดปรุงแต่งแล้วเราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้เพราะเป้าหมายนี่อยู่ที่การหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาก็ดีเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ต้องการให้จิตทำงานไม่ต้องการให้ความคิดทำงานต้องการอย่าหยุดความคิดถ้าเราไม่สามารถใช้สติจดจ่อดูกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและหยุดความคิดปรุงแต่งได้เราถึงต้องใช้คำบริกรรมมากำกับอีกเช่นกำลังดูการเคลื่อนไหวกำลังเดินจงกรมอยู่ในดูซ้ายขวาแต่มันยังอดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้คำบริกรรมเข้ามาช่วย ครับคือทีนี้ถ้าผมก็ใช้พุทโธอยู่พุทโธครับทีนี้ผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นพุทธานุสติจำเป็นไหมครับว่าเวลาเราระลึกถึงพุทโธเนี่ยจำเป็นจะต้องคิดถึงคุณงามความดีของพุทธเจ้าแล้วถ้าสมมติผมแค่พุทโธไปเฉยเหมือนท่องศัพท์อะครับมัน อย่างไหนก็ได้คือเป้าหมายคือไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองจะคิดอย่างอื่นก็ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ได้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้คิดแล้วทำให้เราไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ได ้ขอบคุณครับ มีใครอยากจะถามไหมอยู่ข้างหลังน่ะแว่นแว่นส่งให้แว่นหน่อย กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าศีลแปดนี้ถ้ารักษาอยู่บ้านขณะทำงานด้วยนี้มันได้ไหมครับ ถ้ารักษาได้ก็ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่ได้ ไม่คือ มันไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้ ไม่เพราะว่ามันไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวครับผม อ๋อไม่เกี่ยวศีลแปดไม่ได้บอกว่าต้องนุ่งขาวไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องใส่ ครับรถก็ได้ใช่มั้ยครับผม ก็ไม่แน่ถ้าขับรถไปชนคนตายนี่มันก็อาจจะศีล เพราะว่าเพื่อนว่าบางทีขับรถเหยียบมดเหยียบอะไรด้วยครับผม ใช่มันก็เสี่ยงหน่อย อย่างนี ้แต่ถ้ามันตายเพราะไม่มีเจตนาก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลนะเช่นถ้าเดินไปเหยียบมดก็ได้มองไม่เห็นมดก็ตายได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเจตนาใช่ไหมครับ อยู่เจตนา ครับผมแล้วอีกข้อหนึ่งคือที่อาจารย์ว่าพิจารณาอัปปมาอะไรนะอัปปมาสมาธิครับคือถอนออกมาแล้วค่อยมาคิดหรือคิดในขณะที่นั่งครับ ถอนออกมาแล้วก่อนเวลาอยู่ในปานาสมาธิไม่คิดอะไรจิตพักไงแล้วนอนหลับพักผ่อนคนนอนหลับพักผ่อนไปทำงานได้ไหม ไม่ได้ครับ ต้องตื่นขึ้นมาแล้วออกไปทำงานเวลาพักผ่อนเวลาอยู่ในปานาสมาธิจิตหยุดคิดไงเวลาเจริญปัญญาจิตต้องใช้ความคิดคิดไปในทางตายรักคิดไปในทางอสุภะ คืออันนี้ลืมตาออกมาเลยใช่ไหมครับผม ก็ออกมาเนี่ยยังนั่งคุยกันอย่างเงี้ย นั่งคุยอย่าง เ งี้ย อย่างเงี้ยออกมา พอดีเข้าใจยากนิดนึงครับผม เ ลยต้องถามครับ เข้าใจหรือยังเพราะยังไม่เคยเจออัปปนาสมาธิมันก็เลยเข้าใจยาก ครับผม ถ้าเจอแล้วมันก็จะเข้าใจว่าเป็นยังไง ครับผมแล้วก็การนั่งสมาธิก็ผมดึงสติมันยากมากอาจารย์มีอุบายหรือเทคนิคอะไรไหมครับ ก็ขอให้ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเหมือนเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่เนี่ยท่องไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ใจร้อนแต่อยากได้ผลขี้เกียจแต่อยากได้ผลเร็วนี้ไม่มีวันที่จะได ้ครับ ต้องขยันพุทโธไปเรื่อยๆพอรู้ว่าลืมพุทโธก็พุทโธมันขึ้นมาทันทีพุทโธไปเรื่อยๆวันหนึ่งพุทโธได้สักกี่ครั้งเคยจดลงสถิติบ้างหร ือเปล่าไม่เคยครับ ลองไปทำสถิติดูถึงจะได้รู้ว่าเราเพียรมากเพียรน้อยทำมากทำน้อยนะวันนี้พุทโธได้กี่นาทีลองไปจดเวลาดู ครับผมครับหมดคำถามแล้วครับ ดีเอากลับมาทางนี ้คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณรัชยาสารธรรมโยมขอเรียนสอบถามเรื่องการปฏิบัติว่าจำเป็นหรือไม่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีวิปัสสนาจารย์ที่ปฏิบัติแนวทางเดียวกันเช่นโยมปฏิบัติแนวดูกายเคยสอบอารมณ์กับวิปัสสนาจารย์ที่สอนโยมปฏิบัติกับวิปัสสนาจารย์ที่ปฏิบัติแนวดูจิตหรือแนวอื่นพบว่าท่านวิปัสสนาจารย์ทั้งสองกลุ่มให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสภาวะธรรมต่างกันค่ะ เวลาเราไปศึกษากับใครเราก็ต้องดูว่าเขาสอนตรงกับที่เราปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่ตรงเราก็ต้องถามตัวเราดูว่าของใครถูกของใครไม่ถูกถ้าของเราไม่ถูกของคนสอนถูกเราก็ต้องเปลี่ยนการปฏิบัติของเราให้ไปตรงกับคำสอนของคนสอนถ้าเราคิดว่าเราถูกเขาไม่ถูกเราก็ไม่ต้องไปเรียนกับเขามันก็มีอยู่เท่านั้น คำถามต่อมาจากคุณรุณีอีคิวค่ะดิฉันอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิคือพอดิฉันนั่งสมาธิก็จะเกิดอาการเห็นตัวเองอยู่ในสภาวะที่น่าเกลียดคือตายขึ้นอืดเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงจนอาเจียนออกมาหลายๆรอบครั้งแรกที่อาเจียนจนน้ำหูน้ำตาไหลออกมาเลยพอปฏิบัติอีกหลายๆครั้งก็แค่อาเจียนเฉยๆไม่มีอาการแบบครั้งแรกขอพระอาจารย์กรุณาชี้แนะแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ คือถ้าถึงขั้นอาเจียนถึงขั้นมีปฏิกิริยาก็ไม่ควรที่จะไปพิจารณาภาพเหล่านั้นถ้าปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ดึงใจเข้าไปในอัปปนาสมาธิก่อนให้ใจเข้าไปอยู่ในความว่างความสงบความนิ่งก่อนเพื่อใจจะได้มีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาที่สร้างปฏิกิริยาต่อภาพเหล่านั้นถ้าใจไม่มีสุเบกขาไม่มีกำลังเวลาเห็นอะไรมันจะถูกกิเลสทำพาไปทันทีเห็นภาพที่ชอบก็จะเกิดความใคร่ขึ้นมาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็จะเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาถึงกับอาเจียนขึ้นมาแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่วิปัสสนาภาพที่เห็นนี้ถือว่าเป็นภาพอสุภะเป็นวิปัสสนาเรายังจิตไม่กล้าพอไม่แข็งพอเหมือนกับคนไปดูเขาผ่าศพบางคนไปดูแล้วก็อาเจียนนั่นแสดงว่ายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาพอเห็นภาพแล้วมันสะเทือนใจกิเลสมันแสดงอาการขึ้นมาทันทีถ้าเห็นภาพแล้วใจเฉยๆไม่รู้สึกอะไรหรือว่ารู้สึกแต่ก็พอที่จะควบคุมได้ถึงควรจะดูก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาได้ต้องมีอัปปนาสมาธิมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อนถึงจะสามารถมองด้วยจิตใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาได้การมองแล้วเกิดอาการแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นวิปไม่ได้เป็นการดับกิเลสเพราะอาการเหล่านี้เกิดจากกิเลสนั่นเองอาการของธรรมนี้จะต้องสักแต่ว่ารู้เฉยๆเท่านั้นดังนั้นถ้านั่งสมาธิไปแล้วเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมาอย่าไปตามรู้พยายามกลับมาสู่การบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเจริญสติใช้สติดึงใจให้เข้าไปในความว่างก่อนเข้าไปในอัปปนาสมาธิก่อนแล้วถ้ามีกำลังแล้วทีนี้พอเห็นภาพแล้วสักแต่ว่ารู้ได้แล้วค่อยดูไปค่อยดูแล้วก็ดูบ่อยๆกำหนดขึ้นมาบ่อยๆถึงเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ออกมาก็ให้กำหนดนึกถึงภาพนั้นต่อไป เพื่อให้ไม่หลงไม่ให้ลืมเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาจะได้นึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วภาพเหล่านั้นก็จะมาดับกามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได ้คำถามต่อไปค่ะจากคุณเทียนอึงค่ะขออนุญาตถามคำถามพระถามราคาพวงมาลัยพอตัดสินใจซื้อ5พวงพ่อค้าใส่ถุงรอรับเงินพระกลับบอกว่าขอบิณฑบาตอย่างนี้สมควรไหมคะ ไม่ใช่เรื่องของเราขี้เกียจวิพากษ์วิจารณ ์คำถามต่อมาของจากคุณเอพิกชาญค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะเราสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติภาวนาอย่างไรในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเช่นนิสิตอยู่ในหอพักที่มีรูมเมทวัยทำงานที่อยู่คอนโดมีเพื่อนบ้านดูละครดูบอลในร้านกาแฟที่มีเสียงคนสนทนาจอแจ ก็รอให้เขาหลับนอนก่อนแล้วเราค่อยมาภาวนาเรานอนก่อนตอนที่เขามีเสียงจอแจเราก็นอนกันแล้วตื่นมาตีสามตีสี่เขานอนหลับกันแล้วเราค่อยมาภาวนาเพราะการภาวนาในท่ามกลางที่มีเสียงดังนี่มันลำบากยากที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้งั้นอย่าไปต้านกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นควรที่จะปรับตัวเองปรับเวลาของเราให้เหมาะสมจะดีกว่าอย่างมีท่านหนึ่งที่มาอยู่วัดอยู่ใกล้สถานที่ที่มีคนเขามาท่องเที่ยวมาดูสถานที่ของวัดท่านก็ใช้เวลานั้นพักผ่อนหลับนอนนอนตอนกลางวันแล้วพอตอนกลางคืนไม่มีใครมาเที่ยววัดก็ออกมาภาวนางั้นเราต้องอาจจะต้องปรับเวลาของเราเวลาที่มันรบกวนต่อการภาวนาก็อย่าเพิ่งไปภาวนาเราเอาเวลาที่มันไม่รบกวนไม่มีเสียงดังแล้วค่อยออกมาภาวนาจะดีกว่า คำถามต่อมาจากคุณปิยาออนขามวันพระอาจารย์เจ้าคะมีพระท่านทักแฟนสีกาว่าสีกาเป็นคนมีกรรมดวงไม่มีคู่แท้แล้วก็ไม่ใช่คู่ของแฟนค่ะทีนี้ก็เกิดความสั่นคลอนขึ้นจริงหรือเปล่าคะหากจริงควรแก้ไขอย่างไรคะ ไม่อยากจะตอบเรื่องราวแบบนี้บ้าเรื่องบ้าบอคอแตกนะ คำถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะกราบขอการบ้านจากพระอาจารย์ค่ะหนูขอวิธีแก้ไขปัญหาในใจเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์การกระทำและคำพูดที่ไม่ชอบที่มากระทบใจให้วาวุ่นขุ่นมัวหนูรู้ว่าถ้าใจมีอุเบกขาจะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ระหว่างการเดินทางให้ไปถึงอุเบกขานี้หนูจะทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านี้เพราะบางครั้งบางคำพูดของใครบางคนก็ทำให้หนูทุกข์อยู่หลายวันที่ทุกข์เพราะต้องจัดการที่ใจแก้ให้จบที่ใจโดยไม่สนใจคนพูดทั้งที่ก่อนปฏิบัติธรรมหนูจัดการที่คนพูดถึงหนูไม่เอาคืนคนพูดแล้วแต่บางครั้งคำพูดมันก็รีเพลย์ในใจหนูซ้ำไปซ้ำมาทำให้หนูไม่สงบเหมือนมีสนามรบในใจเหมือนมีกองไฟในใจทำไมหนูไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้อย่างสบายในระหว่างที่หนูเดินทางไปหาอุเบกขา เพราะไม่ทำอย่างต่อเนื่องไม่เจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องความคิดปรุงแต่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามเจริญสติให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้ขันติทนไปหรือใช้เมตตาเมตตาก็คือให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองหรือจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าเป็นเสียงที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับเสียงฝนตกในขณะนี้จะไปสั่งให้มันหยุดก็หยุดไม่ได้ดังนั้นถ้ามันอยากจะดังก็ปล่อยมันดังไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะต่อต้านเสียงเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นก็จะไม่มีปัญหาปัญหาของเราอยู่ที่เราไม่อยากจะฟังคำด่าคำติเตียน คำคฤหานินทาเราชอบฟังแต่คำชมคำสรรเสริญเยินยอดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าคำพูดไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญเยินยอหรือนินทากาเลมันเป็นธรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เป็นโลกธรรมทุกคนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัสทั้งสรรเสริญและนินทามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์ที่ทุกข์กันก็เพราะว่าอยากจะให้มีแต่สรรเสริญอยากจะให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้ายอมรับทั้งสรรเสริญทั้งนินทาทั้งสุขทั้งทุกข์ใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบ คำถามต่อมาค่ะจากอีกท่านหนึ่งนะคะไม่ประสงค์ออกนามการเจริญมรณานุสติเจริญอย่างไรคะดิฉันเคยอ่านวิธีในหนังสือแต่ไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรเราจะรู้สึกว่าความตายมีอยู่ทุกขณะจิตสัตว์ที่มีการเกิดก็ต้องตายทุกตัวเราควรที่จะละราคะโทสะของเราอย่างนี้ถูกไหมคะ คือความตายนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องคนอื่นนะเรื่องของเราก่อนเนี่ยคิดถึงตัวเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนหรือถ้าจะคิดถึงคนอื่นก็เอาคนที่เรารักก่อนคนที่เราไม่อยากให้ตายจะต้องพยายามคิดว่าเขาก็ต้องตายเหมือนกันถ้ายังไม่เห็นความตายก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็ได้ไปเยี่ยมสุสานก็ได้ไปที่เมนก็ได้ไปดูความจริงว่าเนี่ยคนทุกคนที่เกิดมาแล้วในที่สุดก็จะต้องเจอกับสภาพนี้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราให้พิจารณาอย่างนี้ไปถ้าคิดแล้วมันไม่มีน้ำหนักพออย่างที่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่ากับหนึ่งตาเห็นก็ต้องไปดูคนตายไปดูที่โรงพยาบาลก็ได้ไปขอเขาไปดูซากศพที่เขาเก็บไว้ในห้องดับจิตนะอยากจะดูคนตายหน่อยว่าเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะอยากจะรู้อนาคตของหนูว่าต่อไปหนูเวลาหนูตายหน้าตาของหนูจะเป็นอย่างไรคือเห็นข้างนอกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ข้างในคือตัวเราเห็นคนตายแล้วก็ต้องมานึกถึงว่าเราก็ต้องตายเหมือนเขาให้เห็นอย่างนี้แล้วก็มาคิดอยู่เรื่อยแล้วต่อไปความตายนี่มันจะอยู่ใกล้ใจเราแล้วจะทำให้เราไม่หลงกับชีวิตแล้วเราจะไม่ต้องกลัวกับความตายต่อไป คำถามต่อมาค่ะเวลาเรามีความโกรธขึ้นมารู้ว่าไม่ดีถ้าพูดหรือทำสิ่งนี้ลงไปแต่หยุดไม่ได้ต้องทำทุกทีทำอย่างไรดิฉันจึงจะระงับความโกรธนี้ได้คะ ถ้ามีสติก็ใช้สติหยุดไปก่อนใช้พุทโธหยุดไปก่อนเวลาโกรธอยากจะพูดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีก็บริกรรมพุทโธไปหรือถ้าอยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ถอยออกไปก่อนไปหามุมสงบที่ไหนอยู่ตามลำพังแล้วก็บริกรรมพุทโธไปจนกว่าความโกรธนั้นจะหายไปแล้วค่อยออกมากลับสู่สภาพปกติต่อไปถ้าอยู่ในเหตุการณ์บางทีมันอดไม่ได้เห็นแล้วมันก็อดที่จะพูดอดที่จะทำไม่ได้ก็ต้องปลีกตัวไปหามุมสงบไปเข้าห้องน้ำก็ได้ไปนั่งพุทโธอยู่ในห้องน้ำก็ได้จนกว่าความโกรธมันจะหายไปแล้วค่อยออกมา คำถามต่อมาค่ะอโทสะเหมือนกับเมตตาหรือไม่คะเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ มาถึงดับโทสะด้วยเมตตาท่านอาโทสะแล้วทำไมแปลว่าอะไร เหมือนกับเมตตาไหมคะ อาโทสะก็ไม่โทสะใช่ไหมไม่โทสะก็ไม่โกรธไม่โกรธก็ไม่โกรธมันจะไปเป็นเมตตาตรงไหนเมตตาคือการไม่จองเวรไม่ถือโทษโกรธเคืองคนที่ทำให้เราโกรธให้อภัยถ้ามีเมตตามันก็จะดับความโกรธได้ คำถามต่อมาค่ะจะวัดอย่างไรว่าอะไรที่คิดแล้วเป็นธรรมหรือคิดตามคำสั่งของกิเลสเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังตามกิเลสคะ ถ้าเราไม่มีสมาธิมาก่อนนี่จะดูยากแต่ถ้าเรามีสมาธินี่เราจะเห็นว่า ความคิดอันใดที่ทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจร้อนอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสความคิดอันใดที่ทำให้ใจสงบทำให้ใจเย็นอันนั้นก็เป็นธรรมปกติถ้าเราใจเราไม่มีความสงบเราจะไม่มีเครื่องวัดความคิดของเราว่าความคิดของเรานี้เป็นธรรมหรือเป็นกิเลสเหมือนกับเราไม่มีตาช่างมาวัดน้ำหนักของเราเราก็จะวัดไปตามความรู้สึกของเราโอ้ยไม่หนักไม่มากหรอกไม่อ้วนหรอกดูกระจกทีไรก็ไม่อ้วนแต่พอไปชั่งน้ำหนักเข้าจริงๆโอยมันร้อยกว่าไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเวลาคิดอะไรเรามักจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นกิเลสหรอกถ้าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีเครื่องวัดเนี่ยแต่ถ้าใจเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเนี่ยเวลาคิดอะไรถ้าคิดแล้วทำให้ใจไม่สงบก็แสดงว่าเป็นกิเลสถ้าคิดแล้วทำใจให้สงบก็เรียกว่าเป็นธรรมอย่างนั้นถ้าอยากจะมีเครื่องวัดกิเลสกับธรรมก็ต้องทำใจให้สงบให้ได ้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะกราบเรียนพระอาจารย์กระผมได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังสนทนาธรรมกับโยมอยู่แล้วท่านก็ได้พูดออกมาว่าเราสบายแล้วเราบรรลุธรรมแล้วแต่พอท่านคุยกับโยมไปอีกสักพักท่านก็พูดจาเสียดสีพระรูปอื่นกระผมไม่ได้สนใจจึงฟังต่อไปท่านก็ได้พูดจาพาดพิงถึงพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ผมเคารพอย่างสูงทำให้ผมรู้สึกไม่พอใจคำถามคือข้อหนึ่งผมควรใช้ธรรมะใดในการระงับอารมณ์ที่ผมไม่พอใจพระรูปนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันจริงหรือไม่จริงแล้วถ้าเป็นจริงก็ไม่ควรที่จะมีอารมณ์ไม่จริงก็ไม่ควรจะมีอารมณ์ถ้าจริงก็เราก็พิจารณาดูว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์กับเราได้หรือเปล่าถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็โยนทิ้งไปเวลาใครเขาพูดอะไรให้พิจารณาอย่างนี้เวลาเขาด่าเราเขาชมเราก็แบบเดียวกันเวลาเขาชมเราจริงหรือเปล่าเขาว่าเราสวยเราสวยจริงหรือเปล่าเราไม่สวยเขาว่าเราสวยเราไปเชื่อเขาแล้วก็โง่อีกอ่ะเดี๋ยวก็โดนเขาหลอกเพราะเขามายอเรานี่แสดงว่าเขากำลังจะมาปล้นเรามาจี้เราพอให้เราตายใจพอเราตายใจเดี๋ยวก็ขอยืมเงินขอนู่นขอนี่เข้ามางั้นระวังเวลาคนชมเราพูดในสิ่งที่ไม่จริงชมว่าเราดีแต่เราไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดเนี่ยต้องระวังแล้วว่านี่เขากำลังจะใช้คำชมนี่มาเป็นช่องทางในการที่จะมาปล้นมาจี้เรางั้นเวลาที่ใครเขาพูดอะไรจริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์ก่อนเขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องพิสูจน์ดูก่อนว่าเราไม่ดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราไม่ดีจริงเราก็ต้องยกมือไหว้เขาเพราะถือว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะว่าบางทีเรามักจะมองไม่เห็นโทษของเราโทษของเราจะใหญ่เท่าภูเขาเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนผงธุลีแต่โทษของคนอื่นแม้จะเป็นผงธุลีกลับไปเห็นว่าเท่าภูเขานี่คือลักษณะการมองตัวเรากับมองคนอื่นจะเป็นอย่างนี้เราจะมีอคติเราจะเข้าข้างตัวเราเสมอดังนั้นถ้ามีคนที่เขามาพูดความจริงให้กับเราโดยไม่มีอคติพูดตามความจริงเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราพิจารณาดูก็ไม่ดีอย่างที่เขาพูดเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราใหม่เขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเวลาที่เราจะออกจากบ้านมานี้เราต้องดูกระจกก่อนใช่ไหมว่าทาคิ้วถูกหรือเปล่าทาปากถูกหรือเปล่าไม่ใช่เอาไอ้ที่ทาปากไปทาคิ้วแล้วเอาไอ้ที่ทาคิ้วมาทาปากมาดูกระจกว่ามันไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมนี่แหละกระจกเขามีหน้าที่อย่างนั้นเขาชี้ผิดชี้ถูกให้กับเราคนที่เขาชี้ผิดชี้ถูกให้กับเราเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนกับกระจกอย่าไปโกรธเขาถ้าเขาบอกในสิ่งที่มันเป็นความจริงเพราะว่าเราจะได้แก้ไขดัดแปลงตัวเราเองถ้าเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็จะได้แก้ไขได้เช่นแต่งหน้าทาปากไม่ถูกกระจกมันก็ฟ้องบอกเฮ้ยแต่งหน้าแบบนี้มันเป็นผีมันไม่ใช่เป็นคน เราก็จะได้แก้ใหม่แต่งหน้าทาปากให้มันเป็นคนไม่ให้เป็นผีนี่คือการฟังใครเขาพูดอะไรจะดีหรือไม่ดีจะชมหรือจะด่าให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขาพูดแล้วไม่จริงเขาว่าเราไม่สวยหรือว่าเขาว่าเราเลวเราไม่ดีแล้วเราพิจารณาดูเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนตาบอดไปก็แล้วกันมองไม่เห็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นเขาก็จะพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเราก็อย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาควรจะสมเพชเขาว่าคนนี้มีอคติไม่ชอบเราไม่เกลียดเราก็เลยพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีว่าเราต่างๆนานาเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นปากของเขาแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราใจของเราอย่าไปโกรธอย่าไปมีความรู้สึกมันก็จบเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาพูดแต่เรื่องดีๆไม่ได้เขาอยากจะด่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ถ้าเราห้ามใจของเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะสบายจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใครจะด่าใครจะว่าอย่างไรก็จะไม่รู้สึกอะไรนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาและปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเราจะต้องไม่สะทกสะท้านต่อคำคารหานินทาหรือคำสรรเสริญยกย่องเยินยอใครจะยกย่องเยินยออย่างไรก็อย่าไปดีอกดีใจใครจะด่ายังไงก็อย่าไปเสียใจขอให้คิดว่าเป็นปากของเขาเป็นเสียงของเขาเราเอาตรงที่เหตุผลก็พอว่าจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเพราะว่าถ้าเขาว่าเราดีแล้วมันจริงก็ดีไปถ้าเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีเราไม่ดีจริงเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นมาเท่านั้นเอง คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าพระรูปนี้บรรลุธรรมแล้วจริงหรือเปล่า เรื่องนี้เราไม่เกี่ยวข้องด้วยตอนที่บรรลุไม่บรรลุคุณก็ไปถามเขาดูเลย อีกคำถามค่ะหากผมไม่เกิดความศรัทธาในพระรูปนี้ผมจะบาปหรือไม่ครับ เพราะว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ก็แล้วกัน คำถามค่ะหนูตกค้างจากเฟซค่ะจากคุณก๊อฟคำถามยาวนะคะขอสรุปจากที่ได้อุบายเรื่องมรณานุสติที่เห็นตัวเองนอนในโลงศพทั้งในสมาธิและเวลาปกติซึ่งปรากฏในสมาธิคือมันเกิดอาการเสื่อมของสังขารเห็นหนอนชอนชัยร่างกายและพอเผาไฟก็เกิดอาการสงสารหนอนจึงหยุดจำไม่ได้ว่านอนหายไปไหนแต่ไฟก็สามารถเผาร่างได้พอเผาร่างกายเสร็จผมก็มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุทบาทดีใจมีปิติมันหมุนไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่ทราบจำความรู้ในขั้นนี้ไม่ได้แต่ทราบว่าดีใจปิติแล้วความรู้นั้นก็ดับวูบหายไปหมดที่เล่ามานี้อยากเรียนถามว่าเวลาพิจารณาอีกใช้อาการที่ชัดคือไม่กลับไปกลับมาหรือเอาอะไรพิจารณาครับยังลังเลแต่ในระหว่างวันก็พิจารณาตัวเองในโรงที่ผมเล่ามานี้ถูกหรือผิดครับ ก็ให้พิจารณาความตายของร่างกายเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายถ้ายังทุกข์ยังวิตกยังกังวลยังหวาดกลัวอยู่ก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะยอมรับความจริงอันนี้ถ้ารับไม่ได้แสดงว่ากิเลสยังต่อต้านอยู่ก็อาจจะต้องกลับไปทำสมาธิให้มากๆก่อนเพื่อตัดกำลังของกิเลสพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาความตายไปถ้ารู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนกับความตายก็ถือว่าผ่านไปในขั้นการทำการบ้านยังไม่ได้ผ่านอย่างแท้จริงขั้นต่อไปก็ต้องไปหาความตายไปอยู่ใกล้ความเป็นความตายดูแล้วดูว่าใจจะรู้สึกเดือดร้อนกับความตายหรือไม่เช่นพระที่ไปอยู่ในป่าเปี่ยวโดยคนเดียวอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์อยู่กับสิ่งที่เป็นภัยอันตรายรอบด้าน จะรู้สึกมีความกลัวหรือไม่ถ้ามีความกลัวตายก็แสดงว่ายังไม่ผ่านถ้ามีความกลัวตายแล้วใช้ความตายเนี่ยมาพิจารณาจนยอมรับความจริงได้ว่ายังไงก็ต้องตายไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือกลับไปอยู่ที่บ้านหรือที่วัดก็ต้องตายเหมือนกันแล้วถ้าสามารถยอมรับได้ปล่อยวางร่างกายได้ความกลัวตายก็จะหายไปอันนี้ก็จะเป็นการผ่านอย่างแท้จริงคือต้องผ่านด้วยการเข้าห้องสอบการพิจารณาในขณะที่เราอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างตอนนี้เราพูดถึงความตายกันได้เรายิ้มกันได้เราไม่เดือดร้อนกันเพราะเรายังไม่เจอความตายนั่นเองเราต้องไปเจอความตายก่อนเมื่อเจอความตายแล้วดูว่าเราจะยิ้มได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป ขออนุญาตยกคำถามข้างหน้าดีมีคนอยาก ถามค่ะนมัสการท่านอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่าพอดีมีการบ้านที่จะเรียนถามจากเมื่อวานได้คำตอบหนึ่งจากผู้ถามทางเฟซบุ๊กค่ะว่าถ้าภาวนาแล้วพุทโธหายไปตัวเองก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกให้ตามลมหายใจทีนี้เมื่อวานตอนสวดมนต์นะคะก็ภาวนาตามลมหายใจเพียงไปเรื่อยแล้วพุทโธก็หายไปแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าในขณะที่ตัวเองนั่งเนี่ยขากับมือตัวเองเนี่ยเหมือนมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอยู่อะค่ะจากนั้นเนี่ยก็พยายามตามรู้ไปเรื่อยบังเอิญเป็นจังหวะที่จะต้องหมดเวลานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ต่อก็เลยเป็นไปก่อนนอนก็เลยได้ไปนั่งลองนั่งสมาธิอีกทีนึงแต่ที่เองพอนั่งไปแล้วมันก็มีอาการเดิมขึ้นมาแล้วก็เหมือนทีนี้มันจะเหมือนว่าตัวเองอ่ะมันจะรวมเป็นก้อนกับทั้งขาแล้วก็มือที่ขยายขึ้นนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยลมหายใจมันก็น้อยจนเหมือนว่ามันลิบหลีมากเลยแต่ว่าคือพยายามตามรู้อยู่ตลอดเนื่องจากได้เคยอ่านของหลวงตาท่านเคยบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะเราจะตายก็ให้ตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆพยายามฝืนเหมือนว่าพอตัวเองมันจะเอ็นลงไปรวมก้อนกับขากับมือเนี่ยค่ะก็พยายามตอนนั้นลองพยายามฝืนตัวเองว่าถ้าตัวเองพยายามตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็สรุปก็คือรู้สึกมีอาการปวดหัวขึ้นมาค่ะแต่ก็แป๊บเดียวก็หายไปจากนั้นก็เลยนั่งลองนั่งตามไปเรื่อยๆค่ะแต่จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้ากลับไปนั่งที่บ้านแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรคะ เวลานั่งดูลมให้ดูลมอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับร่างกายส่วนอื่นๆมันจะเป็นอย่างไรก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมันเป็นมายามาหลอกใจเราให้เสียสมาธิไม่ให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกแล้วจะทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งสมาธิต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำหนดเป็นเครื่องผูกใจเพียงอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมไปแล้วเกิดอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเหมือนกับเรานั่งดูทีวีแล้วมีโทรศัพท์ดังก็อย่าไปรับนั่งดูทีวีต่อไปดูทีวีอย่างเดียวจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันจบอย่างไรถ้าไปรับสายเดี๋ยวไปคุยกับทางสายเข้าเลยไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้พระเอกกับนางเอกได้พบกันหรือเปล่าเข้าใจไหมนั่งสมาธิก็ต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจถ้าเราพุทโธก็พุทโธไปดูลมก็ดูลมไปส่วนจะมีอะไรมาแทรกให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเหมือนกับโทรศัพท์ถ้าเราไม่ไปรับสายเดี๋ยวสักพักเขาก็วางหูเองเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนดีไหมเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ